Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirine Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Fa'lamu eyyuhel ikhvan fe inne eftelel kitabi kitabullah ve eftelel hedyi hedyu seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Eşerr el-umuri muhtesatuhâ, ve külle muhtesin bid'â, ve külle bid'atin dalâle, ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr, ve bissemedil muttasıl ilen nebî sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl, neyse min a'yâd-i ümmeti, eydün eftele min yevmil cum'a, salaka Rasûlullah fîmâ kâl, evkemâ kâl. Ve devamı hadis ve rekatani fi yevmi cuma'ati eftalu min elfi rik'atin fi gayri yevmi cuma'ah. Sadaka Resulullah. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, şu mübarek güzel bahar gününde, şu mübarek mescitte hadisi şerif dinlemek için toplandınız. Allah cümlenizden razı olsun. Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, lütfu, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadisi şeriflerini hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi rahmetullahi aleyhin telif eylemiş olduğu Ramuzul Ahadis isimli hadis mecmuasından, koleksiyonundan size nakledeceğim. Mukaddimede metnini okumuş olduğum hadisi şerif Cuma'nın faziletine dair. Bu hadis-i şerifini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden Enes İbn-i Malik radıyallahu anh rivayet eylemiş. Dinemi hadis kitabında kaydetmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki neyse min ayadı ümmeti eydün eftele min yevmi cüm'a. Ümmetimin bayramlarından Cuma gününden daha faziletli bir bayram yoktur. Oh elhamdülillah. Ümmetimin bayramlarında Cuma gününden daha faziletli bir bayram yoktur. Ve rekatani fi yevmil cuma. Cuma gününde kılınan iki rekat namaz Cuma gününün dışında kılınan 1000 rekat namazdan daha faziletlidir. Eftalu min elfi rekatin fi gayri yevmil cuma. Cuma gününün dışındaki 1000 rekat namazdan daha kıymetlidir. Allah-u Teala Hazretlerine hamdü senalar olsun. Cuma gününün kıymetini bilelim. Haftada bir geliyor. Ramazan bayramı gibi, Kurban bayramı gibi. Senede bir defa değil, elhamdülillah haftada bir geliyor. Ne mutlu, ne güzel. Madem Allah-u Teala Hazretleri böyle bize bir cuma nasip eylemiş, böyle bir mübarek gün nasip eylemiş, bunun kadri kıymetini bilelim. Bu iki rekat namaz da, yani sevap olsun diye nafileten kılınan namaz demek oluyor. Demek ki başka zamanlarda kılınan namazlardan daha da kıymetli oluyor. Şimdi Gönlü Cuma hadisi şeriflerde de bildirilmiş. Arafa günü çok kıymetli. Hacıların hacca gittiği, o mübarek mahalde ibadet ettiği, el açıp dua ettiği o zaman çok kıymetli. Ama senede bir geliyor. Bu senede 52 defa geliyor. Yani tek olarak ötekisi bir bakıma üstün olsa bile bir başka bakıma Cuma'nın üstünlüğü zaten gözler önünde. Aşikar, hiç tereddüde mahal yok. Bu üstünlük Allah-u Teala Hazretleri tarafından bugüne verilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mişkat'ta rivayet edildiğine göre bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki en faziletli günlerimizden birisi Cuma günüdür. Adem aleyhisselam bugün yaratılmıştır. Bugün ruhunu teslim eylemiştir. Bugün kadrolunmuştur ruhu ve bu Cuma gününde sura üfürülecektir. Kıyamet böyle kopacak. Cuma gününde kopacaktır. Ve Cuma gününde efendim insanlar kalkacaklar. وَالْتَأْكْسُرُ عَلَيَّ مِنَ السَّلَاةِ فِيهِمْ. Madem durum böyledir, cuma günde bana salatü selamı çok eyleyin. فَاِنَّ سَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. Çünkü sizin salatü selamlarınız bana arz olunur. Başka hadis-i şerifler de var bu hususta. Melekler siz salatü selam edince, biz salatü selam eyleyince o salatü selamı Resulullah'a arz ediyorlar. İsmiyle salatü selam ederim, cismiyle, memleketiyle arz ediyorlar. Hadis-i şerifin birisinde buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, ben yanımdaki nurdan bir sayfaya onun ismini kaydederim. Resulullah'ın şefaatine ermek, muhabbetine ermek, iltifatına mazhar olmak öyle o yolda olur. Şimdi cuma gününün bu fazileti böyle durup dururken insan cumayı nasıl dağılıklayan bir gün olarak görür? Bir. Nasıl olur da cumayı terk eder? Bazı kardeşlerimiz var, iyi Müslümanlıklarında. Yani sahip oldukları iman duygusunun tesiriyle cuma kılınmaz, cumayı kılmayalım gibi noktalara geliyorlar. Yanlış bir muhakeme tarzı. Allah Teala Hazretleri Müslümanların toplanmasını seviyor, bir araya gelmesini seviyor. İnsan evinde namaz kılarsa sevap kazanır şüphesiz, vazifesini yapmıştır. Camide namaz kıldığı zaman 27 kat sevap veriyor. Cuma gününde 2 rekat kıldığı zaman 1 rekata muadil oluyor. Yani sanki Mescid-i Nebevi'de kılmış gibi. Ne güzel bir şey. Cuma gününü üstün kılan sebeplerden birisi cuma gününün toplanma günü olmasıdır. O toplantıyı nasıl ihmal ederiz? Müslümanlar bir araya geliyor. İki Müslüman bir araya gelse, birbirinin elini tutsa, canım kardeşim dese, yüzüne tebessüm etse günahları kuru ağacın yapraklarının döküldüğü gibi dökülüyor. Daha ne istiyorsun? Kolay temin edilebilir mi? Sen o insanlar cuma kılmaktan men ediyorsun. Nasıl sağlayacaksın? Bak bir keresinde Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Abadile-i Erba'dan, ashab-ı kiramın bilgilerinden, fakirlerinden, arkadaşlarına demiş ki birisine, kalk pazara gidelim. Ey Ömer'in oğlu diyor, ben senin huyunu bilirim, çarşıyı pazarı sevmezsin, orada yalan yere yemin edilir, aldatmacalar olur filan. Neden çarşı pazara gitmeyi istiyorsun, söyle bakalım işin iç yüzünü gibilerden, anlamak için soruyor. Diyor ki orada insan çoktur, selam verir diyor. Selam verir, sevap kazanırız diyor. Bak kalabalığın bereketini. Şu toplumun bereketi başka bir şeyle sağlanır mı? El cemaatü rahmetün. Toplanmak, bir araya gelmek rahmettir. Vel furkatü azabun. Ayrılık da azaptır. Tek başına kalsan, balla börekle besleseler ruhi bunalıma düşersin gene. Bir müddet şey yaparsın, canın sıkılıp patlayacak hale gelirsin. Çok sefalı bir köyde seni bir dağın başında bir yayla evine oturtsalar, bir gün durursun, iki gün durursun, üç gün durursun, sonra insan istersin, sohbet istersin. Bizim bugünde de bir ordinarius profesör vardı. Meşhur, ismini söylemeyeceğim, ismi lazım değil, mühim olan fikir çok meşhur. Şöhret yapmış bir kimse, Türkiye çapında, belki dünya çapında da bilinen bir kimse. Bizim fakültenin sekreteri takılmış, hocam demiş. İhtiyarladın, İstanbul'dan kalkıp buraya derse geliyorsun her hafta. Tren ediyorsun, tıngır tıngır tıngır tıngır geliyorsun, otelde, diyarı, gurbet, evin değil filan. Evde otursan rahatına baksana. Çok dikkatimi çekti cevabı. Sekreter gülerek anlatıyor bana, diyor ki, peki demiş ben o zaman kiminle konuşacağım? İhtiyaç konuşmak, insanlar konuşa konuşa anlaşır. Onun için cuma gününün böyle bir toplanma imkanı var, günahların dökülme şeyi var, imam efendi çıkacak, hutbe irad edecek, vaaz-ı nasihat edecek, insanın bilgisi efendim artar, görgüsü artar, Müslümanlardan efendim bir şeyler öğrenir. Bayram, haftada bir geliyor bayram, daha ne istiyorsun? Tertemiz giyin, kuşan, kusur abdesti al yukarıdan aşağı, güzel kokuları sür, dişini fırçala, tertemiz elbiselerini giy, beyazları, güzel elbiselerini, temiz bak camiye gel. Allah-u Teala Hazretlerinin emri, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, imanınız varsa bu hitaba muhatapız hepimiz. Ben de iman ediyorum. Buyur ya Rabbi. Ey iman edenler. İlanın diye salatimin yerini cumati. Cuma gününden vakit gelip de size namaz için nida olunursa, hayyâlâsala diye ezan okunup namaza çağrılırsa, fes'av ilâ zikrillâhi. Allah-u Teala Hazretlerinin zikrine koşa koşa gidin. Tembel tembel değil, ayaklarınız geri basa basa değil, seyirte seyirte gidin, koşa koşa gidin. Rezervir Bey, ticareti alışverişi bırakın. Kapatın dükkanı. Alışverişi bırakın, burada daha büyük alışveriş var, daha çok sevap var. Rabbim hayrın lekim, daha büyük sevabın sözü bana ait değil, Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor. Rabbim hayrın lekim inküntüm ta'lemin. Eğer bilirseniz, akıl ederseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Rabbim, böyle namaza koşmanız, hayrın lekim daha hayırlıdır. İnküntüm ta'lemin, eğer bilirseniz. Biz bilmeyiz ya Rabbi, sen bilirsin. Madem sen daha hayırlı diyorsun, demek ki alışverişten, para kazanmaktan daha hayırlıymış. İnandık. Amenna ve saddakna. Doğru. Cuma günü geleceksin camiden, Müslümanların, Allah'ın evi, Müslümanların kalesi, şeytan dışarıda kaynar, fıskıfıcı, fitne, fesat, dışarıda kaynar, burası Allah'ın evi, burası ibadethane, burası Allah'ın rahmet nazarıyla baktığı yer, buraya gelirsin, huzur içinde, yeşil halıların içinde, o loşluğun içinde, o lezzeti bir daha başka bir yerde bulamazsın, dışarıdaki gürültünün, patırtının içinde bulamazsın. Burası Müslümanın manevi kalesidir. Sığınıyor buraya, emniyette oluyor. Efendim hocamız işte şöyleyse böyleyse de bilmem bazen hutbelere kızıyorlar. Yukarıdan tepeden inme hutbe olunca, yani şöyle yaptı, böyle yaptı filan diye. Evet, onun için biraz da sabırlı ol, şey yap. Tabi hocalar da biraz yani konuyu kendi şeyini katarak şey yapmalı. Yani daha canlı hale getirmeli, güzel hale getirmeli, efendim soğuk halden kurtarmaya çalışmalı. Hasılı cuma günü güzel bir gündür, mübarek olsun haftada bir bayramınız, günahlar affoluyor, efendim Allah-u Teala Hazretleri her gün, her cuma günü binlerce insanı cehenneme hac etmiş insanı azat ediyor cehennemden. O rahmete, o şeye kavuşmak için cumanın kadri kıymetini biliniz. Topluluğun toplanmanın kadar kıymetini biliniz. İftirakta fayda yok, kardeşlikte fayda var. Efendim kinde, hınçta, kızgınlıkta, hırsta fayda yok. Sevgide fayda var. Sevgi insana vitamin gibi yarar. Et suyu gibi yarar. Nasıl yarar? Denemişler. Biz bunu nasıl söylüyoruz ya, büyük bir hastanede aynı günde doğan 20 tane çocuğu ayırmışlar. 10 tanesini şu tarafa ayırmışlar, 10 tanesini bu tarafa, kiloları aynılarından seçmişler. Tipleri, çapları, şeyleri hepsi deneme. Hepsine gramla veriyorlarmış suyu, gramla veriyorlarmış gıdayı. 100'er gram mamadan, şu kadar sütten şöyle beslenecek. Hastanede böyle. Bir tanesine, bir gruptaki yani 10 tane bebeğe bakanlara demişler ki bu çocuklara bakacaksınız ama hiç konuşmak yok. Bakacaksınız, karnını doyurun, altını temizleyin, yatırın, bitsin. Laf atmak yok, söz söylemek yok. Ötekisine de demiş ki öbür gruba da başlarındaki tecrübeyi yapan alimler, siz bu çocuklarla oynaşın, yanaklarını sevin, öpün, hoplayın, şaka yapın, küçük bebeğe. Bir zaman geçmiş, artık kaç ay geçtiyse aradan, tartmışlar, sevilen çocuklar daha çabuk gelişmiş. Daha çabuk gelişmiş, sevilmeyip de aynı gıdayı aldığı halde, efendim aynı gıdayı aldığı halde sevilmeyip de bakılanlar ise cılız kalmış. Sevgi görünmez bir şey, elle tutulmaz, gözle görünmez ama insana yarar. Kızgınlık insanı kanser eder. Kızar, içinden sinirlenir, kanser olmasa bile şeyi hep duymuşsunuzdur, mide hastalığı olur hep. Midesine sancılar girer insan asabilikten. Neden miden sancıyor? Asabi mide sancısıymış, belli bir sebebi yok. Kızgınlıktan. Yani insan sevmeyi öğrense, efendim, dostluğu öğrense olmayacak öyle. Bunları böyle şey yapmak lazım. Müslüman, Müslümana karşı dost olacak. Müslüman, Müslümana karşı dost olacak. Kızdığı zaman affedecek, kızılacak bir şey yaptığı zaman da hoş görecek, kızacaksan git bir sürü kafir var, kafirlere kız, ona bir şey demiyoruz. Bir sürü düşman var, düşmanlara kız, kızabildiğin kadar. Bütün kızgınlık hünerini göster. Ona bile zaten acıman lazım. Esas itibariyle ona da acıman lazım. Acaba şunu kızmadan yola getirebilir miyim diye düşünmen lazım. O bile, yani insani olan, o da bizim Adem babamızdan kardeşimiz. O da çok yabancı değil, o da akraba. O da Adem Aleyhisselam'dan kardeşimiz oluyor. Gördük bu şimdi böyle bu küfürlüğünde, müşrikliğinde devam ederse cehenneme gidecek, çatır çatır yanacak. En iyisi ben bunu doğru yola çekmeye çalışayım diye ona da acımak lazım. Doğru yola çekmek için çalışmak lazım. لَيْسَ مِنْ اَحَدٍ وَقَدْ اَخَذَ سَوَابَ اَمَلِهِ اِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاِنَّ سَوَابَهُمْ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. Bu hadisi şerif, ikinci hadisi şerif, Ensar hakkında Peygamber Efendimiz'in buyurduğu bir sözdür. Validemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha rivayet eylemiş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, لَيْسَ مِنْ اَحَدٍ وَقَدْ اَخَذَ سَوَابَ اَمَلِهِ. Hiçbir kimse yoktur ki işlediği sevabın karşılığını almış olmasın. Ama herkese işlediği amelin sevabını verecek. Kulum sen oruç mu tuttun buyur. Namaz mı kıldın al, tesbih mi çektin al, hayır mı yaptın al, bir şey verecek, sevap verecek. Karşılığı vardır. İlla ma kâne minel ensar. Ama o insan ensardan ise o müstesna bir muameleye tabi tutulacak. Nasıl bir müstesna muamele? فَاِنَّ سَوَابَهُمْ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. Çünkü onun sevabının verilmesi Allah-u Teala Hazretlerine ait. O verecek, onun üzerine. Bu ne demek? Çok verecek demek. Çok verecek demek. Yani Allah demek. Çünkü bir başka hadis-i şeriften de biliyoruz ki اَسَّوْمُ لِي. Oruç tutmak benim içindir. Ve her ezibihi, onun mükafatını ben vereceğim buyuruyor. Çok vereceğim demek. Çok vereceğim demek. Şeref. Düşünün bir yerden mezun oluyorsunuz. Reis-i Cumhuriyeti diplomanızı ne yaparsınız? Daha çok memnun olursunuz. Hatta birincilere bilmem yüksek vali verir, ikinciye valinin muavini verir, üçüncüye bilmem kim verir, geride kalanlara okulun müdürü verir, ondan sonra öğretmenleri verir. Yani dereceye göre veren şahsın yüksek olması bir ayrı iltifattır. Allah-u Teala Hazretleri ben vereceğim diyor ecir. Kimmiş bakalım böyle bu iltifata nail olacak ensar? Bu ensar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Medine'li ashabıdır. Malum ve alileri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kadri kıymetini Mekkeliler bilemedi. Huzur olur derseniz oluyor. Bu dünyanın işi biraz acayipçedir. Bilmezler insanın kadri kıymetini. Resulullah gibi kendilerini Muhammed'ül Emin diye, Muhammed el Emin diye, emniyetli Muhammed diye lakap taktıkları, güvenilir, itimada şayan kimse diye lakap taktıkları kimseyi başına dar ettiler, çok sıkıntılara düşürdüler. Namaz kıldırmadan Kabe'de önüne geçtiler, arkasına geçtiler, başına efendim bir şeyler koydular, laf attılar, hakaret ettiler, biliyorsunuz hepsini. Hatta Müslümanlara o kadar sıkıntılar yaptılar ki kimisi o güzel şehri bırakmak zorunda kaldı. Demişler ki oradaki böyle alenen namaz kılmasın, efendim asarız keseriz filan. Tehdit. Çıkmasın evinden dışarı. Güç kuvvet ellerinde ya şimdi. Güç kuvvet ellerinde olduğu için çıkmasın. Ebu Bekir Sıddık ve lokum gibi bir kimse. Arif, bilgili, zarif, zeki, efendim, Arap'ın örfünü, adetini, tarihini, mazisini, ilmi, ensabını bilen bir zat-ı muhterem. Zengin, itibarlı, Kureyş'in efendim, itibar ettiği bir kimse, Mekke'nin ileri gelenlerinden bir kimse, yok efendim çıkmasın evinden dışarı. Çıkmamış, avlusunda namaz kılmış. Namaz kılarken tabi iman insanın içine geldi mi, insanı başka türlü yapar. Bir resel dökermiş, ağlarmış, Kur'an-ı Kerim okurmuş, mahalleri toplaşırlarmış avluya. Bakarlarmış ona. Bu nasıl haldir diye merak ediyorlar tabi. Efendim böyle de yapmasın. Ya evinde dur dediğiniz, işte evinde duruyor ya. Çeşitli sıkıntılar. Bir kısmı, buna gıda vermeyin bunlara, yemek vermeyin. Bunlara alışveriş yapmayın, mal vermeyin, mal almayın. Ambargo dediğimiz şey var ya, hani Amerika bazen yapıyor bazı yerlere. Efendim, işte öyle, ambargo. Başlarına ver geldi, kimisi Habeşistan'a gitmek istedi. Yok gitmeyin, Gitmek isteyenler de bu sefer mani oluyorlar. Hatta peşlerine düşüyorlar. Kim gidiyor? Filanca kafile Mekke'den ayrılmış Habeşistan'a gitmek üzere. Hadi atları atlayıp peşini takip ediyorlar. Yani böyle bir edepsiz tavır. Peygamber Efendimiz de Medine'nin ahalisi yardımcı oldu. Bize gel dediler. Akabe denilen yerde hac için gelmişlerdi Mekke'yi mükerremeye. Ya Resulallah biz sana inandık dediler. Bize gel. Biz sana bağrımızı açıyoruz. Misafir ederiz seni dediler. Kucak açtılar Resulullah Efendimiz'e. Resulullah Efendimiz onu unutmadı. O onu unutmadı. O vefayı unutmadı. Yani vefası zahir, Medine-i Münevvere'nin o insanlarına şeyi, hislerini hiç şey yapmadı, sevgisini kaybetmedi. Hatta Mekke-i Mükerreme fetholdu. Mekke-i Mükerreme fetholduğu zaman ne olacak? Peygamber Efendimiz'i Mekkeliler çıkartmışlardı. Hani yatakta öldüreceklerdi, Hazreti Ali Efendimiz şey yaptı, onların arasından Allah göstermeden geçti gitti Resulullah Efendimiz. Şimdi Mekke'ye geldi. Mekke fetholdu. Hep eski düşmanların boynu öne eğildi, mahcup oldular. Onları cezalandırmadı da Resulullah Efendimiz. Af ile muamele etti. Büyük insan çünkü. Hakikaten büyük insan. Muzaffer vakti fırsatta acizden intikam almaz. Büyük insan. İhtiyacı yok ki insanların ızdırap çekip de cezalanmasından. Sözü açıyor. Taif'te kendisini taşladılar. Peygamberliğini tebliğe gittiği zaman el açıp dua etti. Ya Rabbi sen bunları affet. Bilmiyorlar. Benim peygamber olduğumu bilmiyorlar. Aman ya Rabbi sen bunları affet diye dua etti. Onlar taşıyorlar. Şu kalbe bak. Mekke'ye mükerreme fetholdu. Şimdi ne olacak? Onlar çıkartmışlardı. Öldüreceklerdi neredeyse. Mekke fetholdu. Ne olacak? Normali madem Mekke fetholmuş, madem Kabe'de, Mekke-i Mükerreme'de, insanlar da oturur o zaman. Bitti, düşmanlık bitti. Ötekiler de mahcup oldular, anladılar hatalarını, imana geldiler çoğu. Bitti, eman verdi hepsine. Kim Kabe'ye gelirse canı mahfuz dedi. Kabe küçük dedi. Sıkı sıkı tembihledi ashabına, sakın ha kimseye şey yapmayın, ok atmayın, kılıç vurmayın diye. Böyle güzel bir fetih oldu. Resulullah Efendimiz gene Medine'ye gitti. Vefa. Vefa denilen bir şey var, vefa. Vefa demek, yapılan eski bir güzel davranışı unutmamak, ona mukabele etmek demek. Vefa denilen bir şey vardır arkadaşlar. İnsan hocasına vefa gösterecek, sözüne vefa gösterecek, ahdine vefa gösterecek, efendim dinine vefa gösterecek, arkadaşına vefa gösterecek. Vefa diye bir şey vardır. Bugün biraz azaldı. Bugün biraz azaldı. Talebenin hocasına vefası yok. Hasım, dervişin şeyhine vefası yok. İnsanın sözüne, ahdine vefası yok. Bu bahane o zaman öyle söyledim, şimdi başka türlü yaparım, iş değişti diyorlar. Resulullah Efendimiz öyle değil. Ganimetleri Mekke'nin adamlarına dağıttı. Savaşlar, cihatlar oldu. Aşağı tarafta Hüneyn gazvesi vesaire oldu. Ganimetler oldu. Eşit dağıtmadı Resulullah Efendimiz. Çoğunu kime dağıtmıştır? Hemen bizim şimdiki 20. yüzyılın mantığına, felsefesine göre çoğunu kendisi almıştır. Sevdiği kimselere vermiştir. Medine'lere vermiştir. Madem onlara vefası var filan diye düşünürüz. Öyle değil mi? Öyle yapmadı. Yeni Müslüman olanlara verdi. Mekkelilere verdi. Kendisine en son zamana kadar muhalefet edip kılıç üşürmüş olan, karşı gelmiş olan, en sonunda artık Mekke fetholduğu zaman çağırma çağır. Efendim şey yapmış, yeni Müslümanlara verdi. Tabi onlar da ashab, onlar da Müslüman oldu. Onlara bir söz söylemek istemiyorum ama Ensar gibi değil. Sonradan Müslüman olanlara verdi çok şeyi. Ensara az verdi. Tabi bu işi anlayan var, anlamayan var. Resulullah'ın gözünde dünya malının kıymeti yok ki. Ölümü binlerce lira verseler, ertesi güne çıkarttırmazdı. Gece uykudan kalkar dağıtırdı. Mal biriktirmezdi ki. Malın kıymeti yoktu ki yanında. Zenginliğin kıymeti yoktu ki. Zenginler zengini olan Allah-u Teala Hazretlerine tevekkül etmiş. Ertesi gün için korkmuyor. Ganimetten bir sürü gelmiş. Ödevinin birisi beğenmiş. Aman ne kadar güzel sürü. Çok mu beğendim? Çok güzel ya Resulallah. Aa, hep seni sana verdim diyor. Kavine gittiği zaman diyor ki Resulullah fakirlikten korkmayan insanın verişiyle veriyor. Bizim elimiz titren. 100.000 tane liramız varsa 1000 lirayı çıkartır verir. Çünkü geride 99.000 tane liramız var. O benim keyfime, zevkime, sefama yeter diye 1000 lirayı veririz. Hepsini çıkartıp veremeyiz yani. Sen için veririz. Bir gece için 500.000 lira veren var. Bir nişan için birkaç milyon veren var. Efendim şöyle böyle ama dini şeyler için veremez bilmem ne filan. Resulullah malın çoğunu yenilere verdi, hamlara verdi, efendim şeylere verdi. İşlerinden bazısı bu taksimi anlayamadı. Bu başka çeşit bir taksim. Malın kırıl etmek isteyenler oldu. Onlar akrabası da diyenler bile çıktı. Bir güzel hutbe irad etti ki okurken insan gözleri yaşarmadan okuyamaz. Dedi ki ey Medineliler kendimi size ayırdım dedi. Ve onlarla gitti. Mekke'de kalmadı. Oğlum Mekke ahalisi buyurun yurdunuzda oturun. Benim davam, benim derdim Allah'a kul olmanızdı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediniz ya benim maksadım fetih de değil. Buyurun memleketiniz, tarlalarınız, evleriniz, dükkanlarınız sizin olsun dedi. Burası gitti. Medine'ye gitti. Ensara şey yaptı, vefa gösterdi. Medine'ye, Medine'de ikamet etti. Medine'ye defnoldu. Mescid-i Medine'de, Medine'yi teşrif etti. Medine'yi tercih etti. Çeşitli hikmetleri var, çeşitli sebepleri var. İşte o ensar. Zorluk zamanında, sıkıntı zamanında Resulullah'a hizmeti arz etmiş olan, emrindeyiz ya Resulallah buyur diyen, ona kucak açmış olan. Resulullah ile ashab-ı kira Medine'ye gittiler. Medine'ye gidince nasıl gittiler? Arkalarından şey mi geldi, kamyonlar mı geldi eşyalarıyla? Yok. Kendi canlarını kurtarabilmiş, gitmişlerdi oraya. Bir şey yok. Malları, mülkleri, her şeyleri. Kimisinin aileleri oradaydı. Mekke-i Mükerreme'deydi. Oraya gittiler. Nasıl gittiler? Fakir gittiler. Hiç parasız gittiler. Medine-i Münevvere'ye. Medine-i Münevvere'li Müslümanlar dediler ki evlerimiz, tarlalarımız, her şeyimiz buyurun yer yer yer. Peygamber Efendimiz kardeş etti. Gelenler, muhacirler ile oradaki ensarı birbirine ikişer ikişer kardeş etti, kardeş etti. Onlar da kardeşim dediler, buyur malının yarısı senin dedi. Öyle öyle şey gösterdiler, öyle kardeşlik gösterdiler. En geriye Hazreti Ali Efendimiz kalmış. O kimseyle kardeş olmamış. Ömrü bükmüş ya Resulallah beni kimseyle kardeş etmenin gibilerden. Ben de seninle kardeşim dedi. İşte o ensara Allah ecrini öyle verecek. Kendisi verecek, bol verecek, memnun edecek tarzda verecek. Allah şefaatlerine nail eylesin. Burada bir incelik daha aklıma geldi ki onu da söyleyeyim. Ensar, Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye gelmeden önce birbirleriyle cengü cidar ediyordu. Birbirlerinin mutlaklarındaydı elleri. Els diye bir kabile vardı, Hazreç diye bir kabile vardı. Aralarında yılların husumeti vardı. Kan davası, kavga, gürültü, husumet, kızgınlık vardı. İslam geldi, o giderdi o kızgınlığı. İslam geldi, hınç, kızgınlık, kin, intikam bitti. Kan davası bitti, kardeş oldular. İslam böyledir işte. İslam'ı anlamayanlar anlasın, anlayanlar da anlamayanlara güzel bir tarzda anlatmak için elinden geleni yapsın. İslam'ı çok kimse anlamıyor. İslam böyle birbirlerinin elleri gırtlaklarında olan insanlara geldi de onları kardeş etti. Kıldım ada ente ellefe beyne kulübüküm demiyor mu? Kur'an-ı Kerim'de siz birbirlerinizle düşmandınız. Allah kalplerinizi birbirleriniz ile anlaştırdı, uyuşturdu, dost etti diye ayeti kerimede buyuruyor. Yani benim sözüm delilsiz değil. Allah-u Teala Hazretleri onların evvelce düşman olduğunu bildiriyor. Allah onları dost ettiğini bildiriyor. Yine dilerse yine dost eder. Bak bugün herkes birbirini yiyor yere. Neler? İslam'dan uzak. Ben Müslümanım diyor Irak. İran'da ben de Müslümanım diyor. Kafirim demiyor ki. Bırakalım el alemi kendi memleketimiz içinde. Bırakalım el alemi kendi memleketimiz içinde. Kendi memleketimiz içinde de herkes birbiriyle can ciğer kuzu sarması mı? Biliyoruz ki değil. Olmasını temenni ederiz ama değil. Neden? İslam yok, eksik. kuş yaparsın, toprak yaparsın, köprü yaparsın, yol yaparsın ama gönül yapmanın ihtisası İslam'dadır. Gönülleri birbirleriyle telif etme sanatı İslam'ın içindedir. İslam olmadan o olmaz ki. Sen kardeş olun emrediyorum. Sen istediğin kadar emret. Sen çocuğuna söz dinletebiliyor musun? Kendi çocuğuna var mı bir söz dinletebilen? Var mı karısına söz dinletebilen? Herkes kendi bildiğini yapıyor. Herkes kendi bildiğini yapıyor. Kimse kimseyi dinlemez. Allah dinlettirir. Allah kalplere bir yumuşaklık verir. Allah... Adamın imanı yoksa istediği kadar aklı olsun. O aklı şeytanlıkta kullanır. Bütün emniyet tedbirlerini atlatıp bankaya çağırmakta kullanır onu. Bütün tedbirleri atlatıp karşındaki adamdan kan davası intikamını almakta kullanır. Mani olamazsın. İman lazım. İmansız olmaz. Bu öyle bir ilaçtır ki onsuz mümkün değil. İman lazım, İslam lazım. Hem de nasıl olacak? İnsanın şeyi kendi içinde olacak. Polisi kendi içinde olacak. Müfettişi kendi içinde olacak. Hakimi kendi içinde olacak. Teraziyi kendisi tutacak. İcabında kendi aleyhine hükmedecek. Sen haksızlık ediyorsun, otur otur bu yerde diyecek. Bunu başkası dedirtmez insana. Bu nefis terbiyesi olmazsa, bu iman, bu İslam olmazsa olmaz. Ben sana paşa olamazsın demedim ki adam olamazsın dedim demiş. Meşhur hikayedir. Olmaz. İman lazım. Eğer ben imansızlığımla ihtar ederim. Ya dedik etme, hiç olmazsa cehaletini söyleme etrafa. Bir zaman gelir, aklın başına gelecek, biliyorum. Bir zaman gelecek, sonra pişman olacaksın bu söylediğin söze kendin. Ben çok dinsizler bilirim. 65 yaşına, 70 yaşına gelince, işin iç yüzünü anlamaya başladığı zaman benden ileride namaz kılmaya başladı. İman bu, insanın ihtiyacı, ruhun ihtiyacı, hayatın tabii parçası bu. İman olmadan hayat olmaz ki, ebedi hayat var, arka tarafı var bu işin. Bunları hep Cuma'dan açtık. Cuma'nın birlik beraberlikle ilgisinden, onun da muhabbetle ilgisinden dolayı bu sözleri söyledik galiba. Efendim... Ama onu geçmiştik, Ensar'ın muhabbetinden açtık sözleri. Evet, Ensar böyle, Allah-u Teala Hazretleri şefaatlerinden dahil eylesin. Resulullah'ın vefakar dostları bunlar. Vefakar. Vefakar dostları. Muhacirler de vefakar dostlar. Onlar da terk-i diyar ettiler, terk-i emval ettiler. Bunlar da vefakar, bunlar da her şeyle kucak açtılar. Barındırdılar Müslümanları. Allah şimdisin şefaatine dahil eylesin. Hayatlarını bizlere numune eylesin onların. O hayatlara bakıp, o salih kimselerin, o veli kimselerin, o Allah'ın sevgili kullarının hayatlarına bakıp, bizim de hayatımızdaki davranışlarımızı, hareketlerimizi onlara uydurmamızı bize nasip eder. Kime örnek alacağız? Kaytan bıyıklı filanca film artistini mi örnek alacağız? Örnek işte onlar. Allah'ın sevgili kulları. Kur'an-ı Kerim'de met ediyor. Daha ne istiyorsun? Kur'an-ı Kerim demek ediyor, hadis-i şerif demek ediyor. Allah'ı sevgili kulları, bak bakalım neden sevgili kul olmuşlar, sen de onlara benzemeye çalış, o zaman sen de Allah'ın sevgili kulu olursun. Leyse min âlimin illâ ve kad ehezallâhu mîsâkahu yevmel kıyâmeti. Yevme ehezâ mîsâkan nebiyyin. Ehezallâhu mîsâkahu yevme ehezâ mîsâkan nebiyyin. يَدْفَعُ عَنْهُ مَسَاوِي عَمَلِهِ بِمَحَاسِنِ عَمَلِهِ اِلَّا اَنَّهُ لَا يُحَا اِلَيْهِ. Bu hadis-i şerif de alimlerle ilgili. Müjdeli bir hadis-i şerif. Alimlerle ilgili. Bu hadis-i şerifi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden Abdullah İbni Mesud, o müfessirlerin üstadı, piri İbni Mesud radıyallahu anh rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki alimler hakkında, neyse min alemin, hiçbir alim yoktur ki, illa ve kad ehezallahu misakahu, Allah ondan ahdü misak almamış olsun. Her alimden Allah ahd almıştır, söz almıştır. Ne zaman almıştır bu sözü? Yevme ehezze misakan nebiyyin, peygamberlerden söz aldığı zaman almıştır. Söz aldığı günde, alimlerden de söz almıştır. yenfe'u anhu metavi amelihi bin mehasini amelihi. Alemin güzel amellerinin güzelleriyle amellerinin kötülerini def eder Allah-u Teala Hazretleri. Yani o alemin yaptığı güzel salih ameller dolayısıyla kötülüklerini affeder demek. Def etmek demek. Amellerinin kötülüklerini def etmek demek. Ne demek? O alemin iyi yaptığı şeylerden, demek ki alem iyi kötü şeyler yapabilir, kusurlu olabilir, iyilerinin kötülerini def etmeye vesile sayar, kötülükleri atar içinden. Yani irtibat eder, suçuna bakmaz, siler suçunu, illa ennehu la yuha ileyhi. Böyle irtibat eder, şu kadar vahiy kendisine vahiy olmaz. Yani sevdiği kuludur Allah'ın, ama vahiy gelmez kendisine. Peygamberlere mahsus vahiy. Yoksa böyle iltifatlara nail olur. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri peygamberlerden nasip aldı. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet kerime vardır ki Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki وَيَلْ اَخَذَ اللّٰهُ مِنْسَاقَ النَّبِيِّينَ. Hani o demi, o çağı, o zamanı hatırla ki Allah-u Teala Hazretleri peygamberlerden ahd-ı misak almıştı, peyman almıştı, söz almıştı. لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ نَبِيِّنْ mahallini söyleyeyim şey, manasını size bir kitap geldiği zaman, Allah tarafından bir peygamber geldiği zaman muhakkak ve muhakkak onu kabul edeceksiniz. O peygambere tabi olacaksınız ve onu beyan edeceksiniz ve onu gizlemeyeceksiniz diye Allah-u Teala Hazretleri her peygamberden ahd-i misak aldı. Bu ahd-i misakın ucu nereye gidiyordu? Peygamber Efendimiz'e. Yani Peygamber Efendimiz'in geleceğini eski ümmetlere müjdeledi Allah-u Teala Hazretleri. Ona erişirseniz ona tabi olun. Kendi kitaplarınızda onun hakkındaki müjdeleri, şeyleri saklamayın, kesmetmeyin diye buyurdu. Bu bir şeydir, delildir. İslam'ın hak din olması için deliller lazım değil miydi insanlara? Daha ne istiyorsun? Tevrat'ta delil var. İncil'de delil var. Peygamber Efendimiz'in hak peygamber olduğuna, İslam'ın hak din olduğuna o zamandan müjde var. O zamandan adı Ahmet olan bir peygamber gelecek diye bildirmiş Allah-u Teala Hazretleri. O zamandan o peygamberin ümmeti methedilmiş. O zamandan o peygamberin ümmeti yüzlerinde secdeden nur izleri vardır diye övülmüş. Methedilmiş. O geldiği zaman ona tabi olun, ona itiraz etmeyin. Kendi kitaplarınızda onun hakkındaki delilleri saklamayın insanlardan diye hepsinden ahd-i misak alınmıştır. Hatta Peygamber Efendimiz kendisine bu ahd-i misak bildirildiği için Medine'ye gittiği zaman Yahudilerin ibadethanesine, havrasına gitti. Dedi ki ey Yahudi cemaatim, sizinle sözüm var. Bir şey bildireceğim size. Sizin Tevratınızda şu ayet yok mu? Bu ayet yok mu? Şu ayet yok mu? Şu ayet yok mu? Bunlarda benim geleceğim bildirilmiyor mu? Bu ayetlerin manası benim geleceğim bildirmiyor mu size? Hiç ses çıkartmadılar. İlk defa söyledi Resulullah Efendimiz o şeylere. Ondan sonra çıktı. Giderken arkasından onlardan bir tanesi koştu geldi. Adı Abdullah İbni Selam radıyallahu anh. Dedi ki ya Resulallah, senin söylediklerin hepsi doğru. Haksın, gerçeksin. Seni Allah-u Teala Tevrat'ta bildirdi bile. Biz senin geleceğini bekliyorduk zaten. Tevrat'ta bildirdi. Ama bunlar kıskançlıklarından sana evet demediler, sustular, yutkundular dedi. Müslüman oldu. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh Müslüman oldu. Hristiyanlar Medran'dan papazlarını, psikoposlarını topladılar. 80-70-80 kişilik bir kalabalık grup halinde şatafatlı cübbeler, elbiseler, başlıklarla o mütevazı Medine-i Münevvere köyüne geldiler. Köy gibi orası. Resulullah'ın hurma dallarıyla örtülmüş, hurma sırıklarıyla tutturulmuş, altı halı bir kum olan mescidine geldiler, mütevazı geldiler. Günlerce konuşuldu. Allah-u Teala Hazretlerinin birliğini onlara anlattı Resulullah Efendimiz. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olamayacağını anlattı. Allah'ın oğlu olamayacağını anlattı. Allah'ın kulu olduğunu, peygamberi olduğunu anlattı. Delilleri söyledi. çeşit çeşit şeyler. Kabul etmediler. Etmediler, etmediler. Dedi ki, اَعَلَمْ نَدْعُ اَبْنَا اَلَا وَاَبْنَا اَكُمْ وَنِسَا اَلَا وَنِسَا اَكُمْ اَنْفِسَنَا اَنْفِسَكُمْ سُمَّا نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِ. Yani madem öyle, çocuklarınızı getirin, hanımlarınızı getirin, kendilerinizi o koyun ortaya, siz bir tarafa, biz bir tarafa, el açalım, Allah-u Teala Hazretlerine dua edelim. Kim, hangimiz haksızsak Allah onun belasını versin. Çağırdı torunlarını, şeylerini bir tarafa. Ben şimdi dua edeceğim, açın elinizi dedi. Kendi evlatlarını dizdi, kendi ailesini. Karşı tarafta psikoposlar, papazlar, Hristiyanlar, buralarında haçlarıyla, şatafatlı şeyleriyle, birbirine fıstık fıstık fıstık dediler ki, bir peygamber bir insana dua ederse, ebediyen o insan iflah olmaz, o topluluk iflah olmaz, yeryüzünde Hristiyan kalmaz dediler. Yeryüzünde lanetleşmeyi yapmayalım dediler. Fıstık konuştuktan sonra Resulullah'a geldiler, dediler ki biz bu işi de yokuz. Sen bize bir adam tayin et, biz sana vergi verelim filan dediler. İşlerinden bazısı Müslüman oldu. O psikoposun kardeşi Müslüman oldu. Birkaç kişi Müslüman oldu. Bahsı olmadı, ne yapalım? Nasibi yokmuş, var yazık, zavallı. Ahirette hesabını nasıl vereceğiz? O nur yüzü peygamberi gözüyle insan iman etse ne oldu yani? Şu dünyanın iki paralık saltanatına insan onu değişir mi? Allah-u Teala peygamberlerden böyle ahd-i misak almış. Doğru. O misak ne yanında alimlerden de ahd-i misak almıştır ki efendim onlar da hakkı saklamayacak. Onlar da hakkı söyleyecek. Biz işte bir kürsüye Allah nasip etmiş, hiç liyakatımız yokken mikrofonun karşısında size konuşuyoruz. Hakkı söylemek zorundayız. Kırsanız da ölseniz de sözseniz de söyleyeceğiz, ne yapalım? Yani bizim ahbaplığımız sizinle değil mi? Bizim sözümüz var. Mecburuz, kusurunuzu görünce kusurunuzu söyleyeceğiz, darılmayın bize. Siz de darılmayın, dışarıdakiler de darılmaz. Siz darılmazsınız da dışarıdakiler daha çok darılır. Vay gerici, vay sakallı derler. Bizi şey yaparlar, biz onların sesini istemiyoruz ki. Biz bunları söyleyeceğiz, ne yapalım? Yani bu cam bu sende durdukça, bu ağzın içinde bu dil durdukça, fırsat buldukça biz bu hadisleri, bu ayetleri söyleyeceğiz insanlara. Kusurları olabilir, alimler kusursuz insanlar değillerdir. Efendim kusurları olabilir ama Allah onların iyiliklerine bakar, kötülüklerini iyilikleriyle def eder, affeder. Hatta bir başka hadis-i şerifte geçiyor ki, kıyamet gününde Allah Teala Hazretleri alimlerini toptan karşısına alır. Der ki ben size hikmetimi, ilmimi, irfanımı size azap edeyim diye vermedim. Hadi bakalım. Ben cennete. Onun için ne yapıp ya alim olmaya bakın, ya alim yetiştirmeye bakın, ya evlatlarınızı alim etmeye çalışın, ya ilim yolunda olun, bir çaresini bulun. Bu ilmin bir tarafından yapışın. Eskiden bir ihtiyar adam gelmiş, caminin imamına demiş ki, bana tevhid öğret, maharic hurufu öğret, ha harfi nasıl çıkacak, hırdan farkı nedir, zel nedir, efendim zıdan farkı nedir, zadan farkı nedir filan, ayın nasıl olacak, gayın nasıl olacak, pentekse nasıl olacak, bunları öğretti birerden. Birisi takılmış demiş, amca sen ne yapacaksın 80 yaşına gelmişsin, değneğini kasa kasa zor yürüyorsun, ayakta zor duruyorsun, sen maharic hurufu öğrensen ne olacak, öğrenmesen ne olacak, senin işin geçmiş yani. Bitmiş gibilerden, böyle takılmış birisi ona, o da arif hekim demiş, demiş ki evlat biliyorum, biliyorum ama demiş, benim gayem başka, ben istiyorum ki gelip giderken, ilim yolundayken Allah canımı alsın. Ruhumu o yolda, o yoldayken teslim edeyim. Allah içimize öyle bir ilim sevgisini versin. Kur'an-ı Kerim'in ilimlerini öğrenmeyi nasip etsin. Hadis-i Şerif'lerin ilimlerini öğrenmeyi nasip etsin. İlim bir süstür, yetmez. İlim ile amel etmeyi nasip etsin Allah. Bilip de yapmazsa olur mu insan? Yalan söylemek çok fenadır arkadaşlar, yalan söylemeyin. Söylerse olur mu? Olmaz. Arkadaşlar sigara içmeyin çok fena. Akciğer kanseri yapar, diyabet sağlığı yapar, şunu yapar, bunu yapar. Çift bir simit, ondan sonra sigara içiyor doktor. Olmaz ki. Aşağıda sigara içmeyin. Devralar var. Doktor kendi odasında kül tablası var, sigara içiyor. Olmaz. Yani ilmiyle amil olacak. İlmiyle amil olmadıktan sonra ne anladım ben? Sen karoşa git polisat eder. Ben hayatımı mahvetmişim arkadaş. Sen sakın duyuyorlar. İşte bu işi çok fenadır. İnsanın yuvasını yıkar, hayatını perişan eder. Şu halime bak filan diye söyler. İçki içenlere gidin bak. Sigara içenlere bir sorun. Biz bir gün gidiyorduk. Delikanlının birisi böyle eşarpı boynuna bağlamış. Güzel içilemiş pantolonunu şöyle elinde sigara içiyor. Saçlarını dalga dalga güzel taramış. Efendim o zamanın bir yansımıyla şeyle böyle parlatmış saçlarını. Biz de ortaokul talebesiyiz. Yanından geçerken böyle sigara içişine basarak geçiyoruz. Gelin buraya dedi. Biz de korktuk. Şehzade başında. Kabadayı'dan olduğu yer. Vefat kenti. Kaçamadık da. Yanına böyle yavaş yavaş elimizde çanta geldik. Durun dedi. Cebinden bir beyaz mendil çıkarttı. Bembeyaz. Demek ki temiz bir ailenin çocuğu ki varlıklı bir aile. Bembeyaz mendil. Bir sigaradan bir nefes çekti. Bir fıst yaptı. Avuç içi kadar yer tabağı renkli oldu. Yani kahverengi oldu. Kumral renk oldu. Beyaz gitti. Kahverengi oldu. Bak dedi. Bir nefes böyle yapıyor bu beyaz mendil dedi. Siz sakın içmeyin çok fena dedi. Madem biliyorsun sen de içmesin. Ama yapamıyorlar işte. Yani ilmiyle amil olacak insan. Bu hadisleri duyuyoruz, söylüyoruz. Bildiğini tatbik et. İlim güzel şey, ilim yoluna gir. Öğren, her gün bir hadis öğrensen, bir senede 365 tane hadis eder. Her gün bir ayet öğrensen, efendim bir senede 365-400 tane ayet eder. 3-5 senede hafız olursun. Hiç böyle bu işi sıkı tutup da bu yolda hafız olan insan var mı işimizde? Yok. İlmimizde amil değiliz, yani işi sıkı tutmuyoruz. Ama şuurlu, münevver bir doktor Kadıköy tarafında oturuyormuş, iş yeri bu taraftaymış. Gelirken, giderken vapurda hafız olmuş. Vapurda hafız olmuş. Her gün 3-5 tane ayeti yanına alıyormuş, yarım saat vapur. Okuya okuya okuya geliyormuş, gidiyormuş. Her gün yarım sayfadan demek ki nasıl yaptıysa. Hafız olmuş bir zaman sonra. Bak, damlaya damlaya göz oluyor. İlim böyle işte. İlmi öğrenin, ondan sonra da hanımınıza öğretin. Çocuğunuza öğretin, komşunuza öğretin. Yumuşak yumuşak söyleyin. Aileme sertlik yakışmaz. Bozmak, kırmak yakışmaz. Yumuşak yumuşak söyleyin. Allah kime nasip vermişse o doğru yola gelir. Vermeyelim daha zamanı gelmemiş. Ne yapsan olmaz. Onun da bir zamanı gelecek. O da çok güneşler görecek. Üstünden çok günler geçecek de bir tarafı kızaracak, bir tarafı saracak. Ondan sonra aklı başına gelecek. Olmuyor. Ne yapalım? Zamanı gelince olacak. Bir hadis-i şerif daha söyleyeceğim vakit olduğu için. Neyse minna men lem yerham sagirena ve yuvekkir kebirena ve ye'mur bil ma'rufi ve ye'mur bil ma'rufi ve yenhe anil münker. İbn Abbas radıyallahu anhum adam. Hazreti Abbas Peygamber Efendimizin amcasıdır. Onun oğlu Abdullah. O da genç Müslümanlardandır. Kılı kılı zeka ve müstesna bir yüz güzelliğine sahipmiş. Yani gören gözünden kıskanırmış. O kadar güzelmiş. Peygamber Efendimizin sülalesi yüz güzelliğiyle tanınmış bir sülale. Birisi bu Abdullah İbn Abbas'ı görmüş de ben bunun dedesini tanırım. Dedesi de böyleydi demiş. Dedesi de tam dedesine çekmiş demiş. O güzellikle demiş. Yani Abbas da öyle. Efendim şey de öyle. Onun babası Abdülmuttalip de öyle. Sülaleden yüzleri müstesna güzelmiş. Yani böyle erkek güzeli, kaşı, gözü, kirpiği, yüzü itibariyle çarpıcı bir güzelliği varmış. Resulullah Efendimiz'in de öyle. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de çehresi, siması, bakanların eridiği bir güzel simaymış. Allah Teala Hazretleri o güzel simayı görmeyi nasip etsin cümleyle. Şimdi o Abbas'ın oğlu, o Abdullah. Allah ikisinden de razı olsun. Bizi de onların şefaatine nail eylesin. Nakletmiş. Ravi o. Söyleyen gene Peygamber Efendimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki leyse minna, bizden değildir. Bizden değildir. Bizden sayılmaz. Allah Allah. Kim acaba dinleyelim? Leyse minna, bizden değildir. Men lem yerham sagirena ve yuvakkır kebirena. O kimse ki küçüğümüze merhamet etmez, büyüğümüze hürmet beslemez, hürmetkar davranmaz, o bizden değildir. Bir kimse ki küçüğüne acımaz, büyüğünü saymaz, bizden değildir. Devamı, وَيَكْمُرْ بِالْمَعْرُفْ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ Yine demektir ki, yine bizden değildir. Kim? O kimse ki, emr-i maruf yapmaz, nehy-i münker yapmaz. Yapıyor musunuz emr-i maruf, nehy-i münker? Şimdi söyleyeceğim ne olduğunu. Eğer yapmıyorsanız Peygamber Efendimiz bizden değildir o kimse diyor. Sen istediğin kadar uğraş. O öyle de diyor, ben kabul etmem bizden değildir deyince ne yapacaksın? Mecburen bu çizgiye gelecek. Mecburen onun istediği sıfata bulunacaksın, Resulullah'ın istediği hale bulunacaksın, başka çaren yok. Başka kapı var mı? Hangi kapıya gideceksin Resulullah kabul etmezse? Yok, bu çizgiye geleceksin. Neymiş? Küçüğe acımak. Malum çok çeşitleri var. Siz de izah edebilirsiniz başkasına. Kendimizden küçüklere acıyacağız. Bu küçük, yaşça küçük olabilir. Daha büyüyecek, aklı başına gelecek. Yani öyle vurup kırıp, dövüp sürüp de hemen şey yapmayalım, acıyarak muamele edelim. Bu bir. Mevki bakımından küçük olur. Yani yaşlı başlı olur da mevkisi küçük. Onun omuzunda bir yıldız var, bende üç yıldız var. Onun efendim şurasında şöyle bir işaret var, benimkinde böyle bir işaret var. Küçük ama yaşı büyük olsun isterse. Askerlikte çok görüyoruz ya, mesela bir yıldızda teğmen oluyor. Efendim genç bir delikanlı oluyor. Sırım gibi bir delikanlı, yeni çıkmış harbiyeden. Cevval, atletik, vücutlu bir kimse. Öbür tarafta kırkınlar olan kolunda bir başçavuş oluyor. Evet, çavuş sınıfından oluyor. Efendim saçı ağırmış oluyor, şakakları ağırmış, emekliliği yaklaşmış oluyor ama ikisi komutan, yıldızlı olan komutan. Böyle de olabilir. Yani mevki bakımından birisi yüksek, ötekisi küçük olur. Yukarıdaki aşağıdakine merhamet edecek. Evet, mevki var. Askerlikte hele bir tokat vursan cevap bile veremezsin. İsterse daha kuvvetli olsun. Vurmaz da, vurmaması lazım da, yani vursa bile karşılık veremez. Ama işte küçüğüne acımazsa bizden değildir diyor. Vali olur, paşa olur, reis-i cumhur olur, efendim mahallete-i ruh-i zemin olur insan. Belki öyle yüksek olur. Kendinden aşağı giden merhamet edecek. Çünkü kendisi güçlü, imkanı var. Elinde ordular var, şeyler var. Geniş imkan. O bakımdan küçüğüne merhamet edecek. Etmezse bizden değildir diyor. İkincisi, وَيُوَكِّرْ كَب۪يرَنَا Büyüğüne de hürmet edecek. Büyüğün İslam'da uzun senesi geçmiş, ibadet etmiş, sevabı senden çok. Allah'ın yanında daha makbul kuldur diye düşüneceksin. Çok yaşamış, çok ibadet etmiş diyeceksin. Gün görmüş diyeceksin, tecrübesi var diyeceksin. Ne o çok meşakkat çekmiş, yazık, ben çektirmeyeyim diye, ben çektirmeyeyim diyeceksin. Hayatta neler görmüş diyeceksin. Bizden önceki nesil neler çekti? İstiklal harbini gördü, mahrumiyet. Devamı, ona hürme diyeceğiz. Her çeşidiyle, hürmenin şekli sevgi yani. Severek ona saymak, bağlanmak, hizmetin çaresini aramak. Ayakkabısını çevirirsin, paltosunu tutarsın, yerini ona ikram edersin, verirsin, hizmetine mi koşarsın, elindeki yükü mü taşırsın? Yani hürmet etmişsin. Hürmetsizlik etmeyeceksin. İfaden, konuşman, tarzı, ikram. Ne dersiniz bu prensine? Bak dinimizin, imanımızın prensibi işte. Bu prensibi yaymak iyi değil mi? İslam kötü mü? Bunu anladık. Bunu zaten hep anlardınız. Biz laf olsun diye biraz uzattık işi. وَيَكْمِرْ بِالْمَعْرُفْ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ Emr-i maruf yapmayan, nehy-i münker yapmayan da bizden değildir. Ne demek emr-i maruf? İyi, güzel olan şeyi emredeceksin, tavsiye edeceksin. Arkadaş böyle yap. Kötü olan bir şeyi de görünce men edeceksin. Arkadaş bunu yapma, bu fena. Mesela iki kişi kavga ediyor yolda, ayıracaksın. Ne görüyorsun bunu? Ya birisi birisinin efendim yoluna çıkmış, eliğini kopartmak istiyor. İn aşağı bakayım. Utanmıyor musun sen başkasının bahçesinden erik çalma? Filan gibi yani bu küçük misal de daha büyüklü olabilir. Kötülüğü men edeceksin, iyiliği emredeceksin. İyiliği teşvik edeceksin, iyilik hakim olsun diye ortalıkta cemiyette. Cemiyet iyileşsin, güzelleşsin diye. İyiliği teşvik edeceksin, emredeceksin, yapmaya çalışacaksın, propaganda edeceksin, yaymaya çalışacaksın. Kötülüğü de bastırmaya, engelleme, durdurmaya, yok etmeye çalışacaksın. kötülüğü izale etmeye çalışacaksın. Silmeye çalışacaksın o karıyı cemiyetin at simasında. Bilmem hoca ben öyle bir şey yapmadım dersen Resulullah Efendimiz'e leyse minna diyor. Bizden değildir öyle yapmayan diyor. Müslüman aktif olacak. Müslüman bir cemiyet adamı olacak. Cemiyetiyle ilgilenecek. Cemiyetinin derdiyle dertlenecek. Şu sokak yıllar yılı tozlu topraklı olur. Yıllar yılı çukurlu olur. Gelen batar çıkar. Olmaz. Müslümanın her şeyi güzel olur. Tertemiz olacak. Sokağa çapatmayacak. Sokağa çamurlu şey, pislik bırakmayacak. Temizleyecek vesaire. Sen nereden tutturursan tuttur. Şu cemiyetin güzelliğini isteyeceksin. Güzelliği için çalışacaksın. Öyle keyif gelip yatıp keyif çatarsan, televizyonun başında ömür geçirirsen olmaz. Çalışacaksın, cemiyete faydalı olacaksın. İyiliği hakim kuracaksın. Rüşveti önlemeye çalışacaksın. Hırsızlığı önlemeye çalışacaksın. Namussuzluğu önlemeye çalışacaksın. Hırsızlığı, kadri önlemeye çalışacaksın. Efendim, iyi insanları destek olacaksın. İyi maşallah sen bunu yapıyorsun. Ben de sana yardımcı olayım. Al. Parayla, manla, mülle, efendim bedenen, dille, efendim teşvik yoluyla iyiliğin taraftarı olacaksın, kötülüğün hasmı olacaksın. Sakın efendim aldırma deme, aldırırım, çiğnerim, hakkı tutar kaldırırım demiş şey. Bizim şairimiz merhum Mehmet Akif. Aldırmamak yok. Kıyamet neden kopar demişler, bizim Osmanlı Şeyhülislamlarından Ebu Suud Efendi'ye. Kıyamet neden kopar? Meme lazım demiş. Meme lazım. Bu güzeller hep Avrupalardan bize naklediliyor. Efendim İtalyan reisi cumhuru böyle demiş, başbakanı böyle demiş. Ebu Suud Efendi ondan önce yaşadı, ondan çalmışlar. Ebu Suud Efendi'ye soruyorlar, kıyamet neden kopar? Meme lazım diyorsan kopar diyor. Bana ne? Beni ilgilendirmez. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın. Benimle ilgili değil. Bizim abimizin şeyinde, mahallesinde sabah namazına kalkmış, yani 2 sene önceki hadise, efendim bakmış ki adam aşağıda otomobilinin arabasının camıyla birisi uğraşıyor, kapısını açmaya çalışıyor. Hırsız! Otomun bir şeyini çalacak. Adam hey, ne yapıyorsun orada demiş. Adam çekmiş kamasını, o şeyle uğraşan, neredesin demiş, şöyle yukarıda konuşacağına gel bir aşağıya da aşağıda konuşalım demiş. Hiç pervası yok. Mahallenin kabadayısı demek ki veyahut o semtin şeyi, haracını yiyen bir kimse anlaşılan. Bak demiş, şöyle yukarıdan ne konuşuyorsun, aşağı gel böyle konuşalım demiş. Aman benim hırsızlığımı anladı filan diye korkusu yok yani. Şimdi abim diyor ki, konuklardan hepsi de bakıyormuş perdenin arkasında. Çok! Kaç tane adam var orada, kaç tane adam var, bir apartman doğrusu insan, neyse o aşağı inmiş gene, ne yapıyorsun, ne ediyorsun filan diye yaralanmış tabi, bıçaklanmış, adam da gitmiş elini kolunu sallayarak. Doğru mu olur Müslümanlık? Bir edepsiz, hırsız, efendim, haksız, ötekiler hakkından gelemiyor. İşte bizden değildir, şey yapmayan, emri maruf nehi münker yapmayan bizden değildir diyor. Müslüman aktif. Bu cemiyet bizim malımız. Bu cemiyet bir gemiye benzer. Bu geminin dibini birisi delerse hepimiz batarız. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizden razı olsun. Fatiha-i Şerife Mâ'l Besmele. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirine Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Fatiha.